w 100% naturalna. Acerola Gripowita. Naturalnie dla Ciebie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 21 listopada, jest 12. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Za chwilę Sejm, który zajmie się projektem nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Na miejscu jest nasz reporter. Był już radny Nowoczesnej, poparł PiS, więc na Śląsku będzie rządziła prawica. Nie żyje Jan Zagozda, legenda Polskiego Radia. Za chwilę pierwsze czytanie, o 21.30 drugie czytanie projektu nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, który rano w Sejmie złożył Klub Prawa i Sprawiedliwości. Na miejscu jest Michał Fedusio. Michale, powiedz, co znalazło się w projekcie? Propozycja parlamentarnej większości dotyczy możliwości powrotu sędziów do Sądu Najwyższego. Mówimy o grupie, która przeszła w stan spoczynku na podstawie dzisiejszych obowiązujących regulacji. Wiek 65 lat ma być nadal wiekiem spoczynku dla sędziów, którzy dołączyli do grona w Sądzie Najwyższym na bazie najnowszych obowiązujących przepisów. W propozycji PiS uchyla jednak konieczność ubiegania się do prezydenta o dalszą możliwość orzekania przez sędziów po 65 roku życia, zapowiedział poseł PiS Marek Ast. Czyli ta cała procedura zostaje uchylona, dotychczasowe postępowania w oparciu o ten przepis zostają umorzone. Natomiast wprowadzamy taki jednoznaczny zapis, ale odnoszący się już do sędziów, którzy na mocy obecnych przepisów weszli do Sądu Najwyższego, że ten stan spoczynku jest w wieku 65 lat dla sędziów. No podkreślam tych, którzy weszli do Sądu Najwyższego w oparciu o nowe przepisy. A posłowie na sali plenarnej pracują jeszcze nad projektem poprzedzającym analizę nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Ta ma zacząć się za jakiś kwadrans, 20 minut. Dziękujemy, to był Michał Fedusio. Dodajmy, że poseł Ast mówił wcześniej, że PiS szanuje rozstrzygnięcia Unijnego Trybunału Sprawiedliwości, dlatego zgodnie z postanowieniem zabezpieczającym złożono projekt noweli ustawy o Sądzie Najwyższym. I jeszcze jedno, zgodnie z projektem nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym profesor Małgorzata Gersdorf ponownie będzie pierwszym prezesem tego sądu i członkiem Krajowej Rady Sądownictwa, stwierdził w Sejmie przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa Leszek Mazur. Na trzydniowe obrady zebrał się także Senat, który zajmie się m.in. nowelizacją niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru finansowego. Zawiera ona artykuł umożliwiający przejmowanie przez banki za przysłowiową złotówkę innych banków znajdujących się w kłopotach. Senatorowie pochcieli wstrzymania prac nad uchwaloną przez Prawo i Sprawiedliwość ustawą. Mówili, że proponowane przepisy mają charakter korupcjogenny. Wniosek senatora Bogdana Klicha został jednak odrzucony głosami senatorów PiS-u. Na Śląsku będzie rządziło Prawo i Sprawiedliwość. To efekt uzyskanej większości w Sejmiku Województwa dzięki radnemu Wojciechowi Kałuży, startującemu w wyborach samorządowych z list Koalicji Obywatelskiej, a rekomendowanemu przez Nowoczesną. Kałuża dołączył do porozumienia programowego prawicy. Jak tłumaczył? Moją partią jest Śląsk. Zobowiązanie mam wobec swoich wyborców, którzy na mnie głosowali, a oni oczekują głównie skuteczności. Stąd też taka moja decyzja o wsparciu dobrego programu, dobrych rozwiązań dla Śląska. Nowoczesna już wykluczyła radnego Kałuża ze swoich szeregów. Poświęcił swoje wartości, swoją twarz, swoich kolegów, mówiła posłanka Monika Rosa z Nowoczesnej. Poświęcił wszystko, czym rozmawialiśmy na rzecz pieniędzy, stanowisk. Bardzo długo tworzyliśmy Koalicję Obywatelską, bardzo długo pracowaliśmy w województwie śląskim. Był naszym kandydatem, ponieważ wierzyliśmy, że można mu ufać i zawiedliśmy się po prostu. Przewodniczącym Sejmiku Województwa Śląskiego został Jan Kawulok z PiS-u. Teraz bardzo smutna wiadomość. W wieku 88 lat zmarł Jan Zagozda. Radiowiec, autor audycji muzycznych Mijają lata, zostają piosenki i słodkie radio retro. To legenda Polskiego Radia, mówi dziennikarka radiowej jedynki Małgorzata Kownacka. Przypominał nam dawne, dawne czasy. Razem z Danusią Żelechowską stworzyli słodkie radio retro, którym uwiedli słuchaczy. Janek po śmierci Danusi kontynuował ich bardzo dobrą tradycję. Nie wiem, kto przejmie ten wspaniały testament, bo nie ma już takich ludzi, którzy by tak o historię radia dbali. Będzie nam Janka bardzo brakowało. Jan Zagozda zgromadził ogromną, liczącą około 40 tysięcy nagrań, kolekcję utworów, które prezentował w swoich audycjach. Był związany z Polskim Radiem przez 65 lat. I na koniec Kijów. Mija 5 lat od rewolucji godności na Majdanie. Początkowo to była niewielka pikieta ukraińskich studentów, ale została brutalnie stłumiona przez milicję i przerodziła się w wielotysięczny antyrządowy protest. W efekcie odsunięto od władzy prezydenta Wiktora Janukowycza. Te wydarzenia przypomni z Kijowa Paweł Buszko.

Czytaj także na opłacalny.pb.pl. Gotowy na prawdziwą sensację? Tylko teraz w salonach Peugeot rusza sensacyjna zima. Tylko najlepsi łowcy odjadą wymarzonymi modelami Peugeot. Nie daj się wyprzedzić. Namierz auto dla siebie na Peugeot.pl i zarezerwuj je, zanim zrobią to inni. Sensacyjna zima w Peugeot. Czas. Start. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Witam Państwa, dzień dobry, 10 minut po południu. Prezydent Andrzej Duda, jak wiemy, podpisał ustawę o pracowniczych planach kapitałowych. Nowe rozwiązania mają zachęcić Polaków do dodatkowego oszczędzania na czas emerytury. Co ciekawe, ani rząd, ani pan prezydent nie podtrzymują nas na duchu i sami mówią o niepewności co do tego, jakie będą nasze emerytury za 10, 20, 30 lat. Z grubsza wiadomo, jakie będą skromne, w dodatku zależne od waloryzacji, a ta związana będzie zapewne z aktualną kondycją budżetu państwa. Zgodnie z ustawą, zachętą do przystąpienia do pracowniczych planów kapitałowych ma być pomoc pracodawcy oraz państwa. Sprawy mają się tak. Otóż pracownicy będą co miesiąc odkładać od 2 do 4% swojej pensji brutto. Pracodawca dołoży do tego od 1,5 do 4% pensji brutto pracownika. Dodatkowo dopłaci również państwo, czyli wszyscy podatnicy, co roku 240 zł, a jednorazowo na powitanie, czyli po przystąpieniu 250. To oznacza, że wypłacane pensje tym pracownikom będą minimalnie niższe, zaś koszty pracodawców odrobinę wzrosną. Gromadzone pieniądze będą trafiały do funduszy inwestycyjnych, do zakładów ubezpieczeniowych, które mają je pomnażać, byśmy mogli oczywiście pić drinki pod palmami. Brzmi znajomo, prawda? A no właśnie, kto wie, czy pamięć ludzka nie jest największą słabością całego planu. Dziś pytanie, czy zamierzam przystąpić do pracowniczego planu kapitałowego. Już teraz czekam na Państwa telefony, na Państwa listy, a moim gościem jest pan Bartosz Marczuk, wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju. Witam pana, panie prezesie, kłaniam się. Dzień dobry, witam serdecznie, witam panie Kubo. To jest program prywatny, długoterminowy, dobrowolny, tak podkreślała minister finansów Teresa Czerwińska. Zacznijmy od tego, że prywatny. Czy to znaczy, że państwo chce system zorganizować, ale potem nic państwu do gromadzonych pieniędzy, oprócz oczywiście pewnego nadzoru, pewnego dbania o bezpieczeństwo, nikt mi nie powie za kilka lat, że to jednak nie są prywatne pieniądze? Jakie mechanizmy strzegą mnie przed tym? No, to jest dokładnie tak, jak pan mówi. Znaczy, państwu nic do tego, jak pan gromadzi te pieniądze, państwu nic do tego, jak pan wypłaca te pieniądze, czy jak są one inwestowane. Mechanizm bezpośrednio zapisany jest w ustawie, która reguluje działanie PPK. Jest w artykule 3 wpisane bezpośrednio do ustawy, że jest to prywatna własność uczestnika PPK. No plus takie rzeczy praktyczne, to znaczy oczywiście każdy, i tutaj absolutna zgoda z panem, panie redaktorze, świetny wstęp, który mówi o tym, że rzeczywiście pamięć ludzka i to, co wydarzyło się w OFE, może być tak naprawdę największym balastem w tym procesie. No my jesteśmy od tego, żeby tłumaczyć. To praca zbiorowa, jeżeli wspominamy OFE, ludzie doskonale pamiętają ten program, no i tak, co, jakim zabrano im pieniądze, co więcej, co legitymizował Trybunał Konstytucyjny, który, jak pamiętamy, uznał, że to nie są jednak prywatne pieniądze, prawda? Tylko że tutaj mamy do czynienia z inną sytuacją już na wstępie, ponieważ w OFE mieliśmy do czynienia z sytuacją taką, że nasza część pensji, która była przeznaczana na składkę emerytalną, dokładnie 19,52%, była w pewnym momencie podzielona na dwie części. Czyli część zostawała w ZUS-ie, a część szła do OFE. I to było oczywiście w pewien sposób jakoś dyskutowane, czy to są prywatne, czy nieprywatne pieniądze, ale było dyskutowane. Natomiast tutaj mamy do czynienia z zupełnie... Tu nie ma dyskusji. Absolutnie inną sytuacją, to jeszcze... ponieważ po prostu wypłacamy część naszej pensji netto, na nasze indywidualne konta. I gdyby wyobrazić sobie taką sytuację, że ktoś chciałby to znacjonalizować, no to tak naprawdę musielibyśmy sobie wyobrazić, że ktoś by chciał znacjonalizować tak naprawdę nasze nieruchomości, czy nasze lokaty w banku, plus jeszcze króciutko, tak naprawdę też te mechanizmy, które są zawarte w ustawie o PPK i też takie praktyczne, czyli że w każdej chwili można wycofać te pieniądze. Że na koniec, jak będziemy je wypłacać w wieku 60 lat, możemy część tych pieniędzy absolutnie wypłacić bezpośrednio, znaczy nawet całość tych pieniędzy wypłacić bezpośrednio jednorazowo. I wydać na drinki pod palmami, albo możemy rozłożyć. Jeszcze uściślimy, bo ja powiedziałem o tych procentach, o tych składkach po stronie pracodawcy, pracownika, odnosząc się do pensji brutto. Pensja brutto czy pensja netto? Bo pan powiedział netto. Pensja brutto jest podstawą naliczania tej składki. Rozumiem. I jeżeli mówimy o 2% od średniej pensji brutto, no to mówimy o 80 zł, które my płacimy z naszej kieszeni, ale uwaga, do tego dochodzi, tak jak pan wspomniał, 1,5% od pracodawcy, czyli to jest 60 zł i 240 rocznie od funduszu czy z budżetu, czyli 20 zł miesięcznie. Jasne. Czyli to jest druga noga tego projektu. Półtora czyli jak procent... płacamy my 80, to tak naprawdę drugie 80 my jako pracownicy otrzymujemy, bądź to od pracodawcy, bądź... 1,5% minimalnie po stronie pracodawcy, choć może oczywiście być więcej, do czego za chwilę dojdziemy. Może być jeszcze. Ale 160, tak jak mówię, 80 my płacimy z tej średniej pensji 4000, a 160 tak naprawdę każdego miesiąca na koniec dnia. Jeszcze jedna analogia, jeśli pan pozwoli, do OFE, bo wówczas dość bezczelnie padały takie tłumaczenia tych, którzy system rozmontowywali, że jedynym beneficjentem, co akurat było prawdą, były fundusze. No ale dlaczego były jedynym beneficjentem? Ano, były, bo na to pozwolili politycy głosujący w ustawie za horrendalnymi, jak sądzę, prowizjami tych funduszy. Czy w ustawie... Zarządzający faktycznie mogli pobierać z wpływających pieniędzy 10%, a później jeszcze pieniądze od aktywów. Aha. Przy okazji PPK jest to jednoznacznie ucięte. Ano właśnie o to chciałem zapytać. Czy jest jakiś limit prowizji? Jak to zostało jest rozwiązane? Jest absolutny limit prowizji. Od zarządzanych aktywów rocznie ci, którzy będą tym zarządzać, mogą pobrać zaledwie 0,5%. No, czy zaledwie, nie zaledwie, ale 0,5% od zarządzanych aktywów. Jeżeli osiągnął dobry wynik, to dodatkowo jeszcze 0,01, czyli łącznie od aktywów 0,6%, a przypomnijmy, że w 99 roku, jak startowały OFE, zarządzający mogli pobierać nawet od wpływającej składki 10%. Tak, tak było. W związku z tym, to jest rzeczywiście tak, że tutaj jest... To przegłosował ustawodawca. Niewielka 0,5 plus dodatek jeszcze za dobre zarządzanie, ale łącznie to jest 0,6. Od aktywów to jest, no, czy po prostu od takiego portfela, którym zarządza pani... Rozumiem. Panie prezesie, gdzie jest gwarancja, że te plany kapitałowe, cały program ocaleje przez długie, długie lata, że państwu albo przyszłym ekipom nie przyjdzie do głowy, by znacjonalizować, upaństwowić zgromadzone pieniądze? No, sama konstrukcja tego programu jest taka, że nie ma takiej możliwości, dlatego że no, wyobrażamy sobie oczywiście teoretycznie, hipotetyczne sytuacje, że państwo też przyjdzie do głowy to, żeby znacjonalizować nasze nieruchomości albo żeby znacjonalizować nasze lokaty w bankach. Natomiast no, umówmy się... Wie pan, państwo zdesperowane zdolne jest do wszystkiego, jak mawiają klasycy. No tak, tak, trzeba się trzymać za portfele, jak obraduje parlament, jak mówił któryś z filozofów czy z politologów. Natomiast no, umówmy się, no, mówiąc zupełnie szczerze i poważnie, nie wyobrażamy chyba sobie takiej sytuacji, żeby przyszło państwo i nacjonalizowało nam nieruchomości czy lokaty w bankach. Podobnie jest tak naprawdę z systemem PPK. A jaki interes w tym programie ma państwo? Na czym zarobi? Dlaczego chce dokładać? No, państwo ma przede wszystkim taki interes, że po pierwsze oczywiście to, że kiedyś w przyszłości, jak te emerytury no, będą maleć w stosunku do średnich zarobków, to 100 tysięcy no biednych emerytów nie wyjdzie na ulicę. Seniorzy będą zasobniejsi po prostu, co jest też wartością, czy jest wartością samą w sobie. Po drugie, jeżeli gromadzimy jako wspólnota pewne pieniądze w formie oszczędności, no to oczywiście jest też to wartość, no bo wtedy są wyższe inwestycje, obrót gospodarczy. Po trzecie, jeżeli te pieniądze lądują w czy to spółkach, które są zarządzane, czy też działają po prostu w realnej gospodarce, no to te spółki mają też wyższe kapitały, więcej pieniędzy, dzięki temu mogą się szybciej rozwijać, zwłaszcza że to są polskie spółki, powinny na tym zależeć, więcej osób zatrudniać. Także no tutaj z perspektywy takiej makroekonomicznej, czyli tak jak pan wspomniał o państwie, no to jest rzeczywiście system, który który nam, państwo, no państwo nie jest oderwane od rzeczywistości, państwo tak naprawdę, no to nie jesteśmy my wszyscy, tworzymy go jako naród, czy też państwo jest służebne, powinno być wobec nas, jako wobec narodu, no ale nam jako wspólnocie po prostu ten projekt się opłaca. Pewnie będzie mniejsza w przyszłości, jeśli to wypali. Presja na wzrost emerytur. Jeśli pan pozwoli, wrócimy do rozmowy. Raz jeszcze przed godziną 13:00. Tymczasem bardzo dziękuję. Bartosz Marczuk, wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju, jest moim gościem. 7 trójek na początku 22. Za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Dziś pytanie, czy zamierzam przystąpić do pracowniczego planu kapitałowego. 20 minut po południu, pan Dariusz. Panie Dariuszu, witam pana. Dzień dobry, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja oczywiście nie zamierzam przystąpić do takiej formy oszczędzania, ponieważ państwo ma taką potrzebę tłumaczenia i mówienia ludziom, co mają robić, i opowiadania takich bajek, że dołoży się pracodawca, że dołoży się państwo. Państwo, z tego co wiem, nie ma swoich pieniędzy, tylko ma pieniądze podatników, czyli dołożę się sam do tego swojego planu kapitałowego, a pracodawca nie jest fundacją charytatywną, która ma pieniądze z kosmosu, tylko te pieniądze muszą wypracować pracownicy. Czyli tak naprawdę państwo próbuje zmusić mnie do tego, żebym oszczędzał, czyli żebym wydawał pieniądze być może na co innego niż chcę sam wydać. Pan Michał napisał, że nie podoba mi się pomysł, że wszyscy podatnicy mają się dorzucać do PPK, a wątpliwości budzi w tym momencie inwestowanie środków przez kogo? 7 trójek na początku 22. Pan Janusz. Pan Januszu, witam. Halo? Kłaniam się. Dzień dobry. Po pierwsze, to nie ma nic wspólnego z oszczędzaniem na emeryturę, tylko z pychaniem kolejnych miliardów do instytucji finansowych. A ostatnie doświadczenia z finansowymi instytucjami wskazują na to, że tutaj działa pracę z płaszcza. Kiedy szatniarz mówi klientowi, nie mam pana płaszcza i co pan mi zrobi? Dlatego nie mam zamiaru zasilać instytucji finansowych. Jak nie lubię pana Korwina Mikke, to wierzę mu. On się pewnie zna. Powiedział kiedyś, że gra na giełdzie jest jak gra hazardowa. Generalnie jest gier hazardowych. On woli pokera niż giełdę. I tyle w tym temacie. Dzień. Pan Arkadiusz, witam pana. Halo, dzień dobry. Witam, kłaniam się. Witam pana i słuchaczy. Świat idzie generalnie w tą stronę, że coraz więcej krajów planuje emerytury takie gwarantowane, socjalne. Dla każdego, bez względu, czy wypracował sobie, czy nie takie wypracował. Takie emerytury obywatelskie, zresztą na ten temat w audycji rozmawialiśmy. I coraz częściej, coraz więcej. I tak samo będzie w Polsce, to jest pewne. Tym bardziej, że zmierzamy w stronę Stanów Zjednoczonych Europy i tak to po prostu będzie. Przyznam, że moim zdaniem być poza systemem, odkładać sobie na koncie, najlepiej takim, do którego nie ma polski rząd absolutnie dojścia, i na emeryturze sobie żyć i jeździć po świecie. Wszystko. Podzielam pańską teorię dotyczącą przyszłości. Pan Piotr napisał, nie przystąpię, wolę chować pieniądze do skarpety, aniżeli ufać rządowi, który tworząc takie programy sam przyznaje, że obniżenie wieku emerytalnego to był błąd. Pan Tomasz, panie Tomaszu, witam, halo. Dzień dobry, witam, panie Dzień redaktorze. Kłaniam się. Tak, żyję 50 parę lat. Nie znam literalnie żadnego przypadku w historii tego państwa, by było uczciwe w stosunku do swoich obywateli i podatników. Ponadto pamiętam historię książeczek mieszkaniowych. Takie same zapewnienia, taki sam piękny język jak tego pana, który dzisiaj mówił. To się powtarza od moich paru dziesięciu lat życia. I ponadto, jeśli ja mam do czynienia z politykami i rządem, który łamie konstytucję ewidentnie i zaprzecza temu, że białe jest białe i 2+2=4, to moja żona powiedziała tak, kiedy powiedziałem jej o tych planach. Jeśli ty uwierzysz ponownie, to rozwiodę się z tobą, bo nie chcę mieć sklerotyka, samobójcy, imbecyla, kretyna jako męża. Aha, to jest mój komentarz. Jest to argument. Pan Wojciech napisał, przez kilka lat obligatoryjnie były zabierane z mojej pensji pieniądze, które ciężko wypracowałem na OFE. Po pewnym czasie jednym przepisem zabrali mi efekt mojej pracy. Nie ma opcji, by mnie ktoś teraz przekonał do pozbycia się ciężko zarobionych pieniędzy. Paweł Satelecki, ekonomista, posłuchajmy. Pracownicze plany, czy kapitałowe, czy inaczej mówiąc PPK, no są bardzo dobrym pomysłem i widzimy dobre takie przypadki chociażby w Stanach Zjednoczonych, gdzie odpowiednik tych naszych polskich PPK-ów działa, ma się bardzo dobrze i sam osobiście miałem przyjemność rozmawiać z funduszami zarządzającymi takimi pieniędzmi w Stanach Zjednoczonych i osobiście namawiałem niektóre z tych funduszy do inwestowania w polskie spółki notowane na naszej giełdzie papierów wartościowych. Więc na poziomie idei jak najbardziej uważam, że jest to dobry pomysł. Polacy oszczędzają mało. Większość badań mówi, żeby oszczędzać przynajmniej 10% swoich dochodów, więc jeśli weźmiemy te maksymalne stawki w pracowniczych planach kapitałowych, to rzeczywiście doszlibyśmy do prawie takiego limitu i oszczędzać trzeba jak najwięcej. Jak to niestety często bywa, problemy pojawiają się przy pewnych implementacjach, czyli szczegółach. I tutaj wydaje mi się, że największą przeszkodą, którą najczęściej podnosi się przy PPK, jest niestety zaufanie Polaków do instytucji, do rządu, do instytucji polskiej i oszczędzania jako takiego. Mamy przykład oczywiście OFE i przesuwania naszych oszczędności pomiędzy OFE, ZUS-em. No i niestety tutaj duża część Polaków no, nie ufa temu, że te wkładki, które będą odkładać, do których będzie dopłacać i państwo, i pracodawca, no, będą tak koniec końców należeć do nich. Program trzeci, 25 minut po południu. Bardzo dziękuję, że piszą Państwo dużymi literami, bo coraz gorzej widzę. Jestem zainteresowany, ktoś napisał, ale ile odłoży pracownik, który zarabia minimalną pensję? Bo u nas w Hucie w Krośnie bardzo wiele osób od lat pracuje za minimalną pensję, tak zwana średnia. To dla nas po prostu abstrakcja. Panie Krystianie, witam w Trójce. Halo? Witam, pozdrawiam pana redaktora. Dzień dobry, pozdrawiam również słuchaczy. Aha. Chciałbym zwrócić uwagę na fragment wypowiedzi pana pierwszego gościa, który powiedział, że wynagrodzenie funduszy, prowizje tak zwane, będzie wynosić 0,5%. Tak. Tak, plus 0,1%, jeśli te fundusze osiągną dobre wyniki. Tak jest. Ja rozumiem, że te 0,5% będzie pobierane nawet, jeśli fundusze będą tracić. Osiągały złe wyniki, tak. Tak. Może się też zdarzyć tak, że oszczędzając przez kilkadziesiąt lat, no z pewnością tak będzie, ludzie oszczędzający będą trafiali na hostce, jak również bezce. Tak jest. Tuż przed przejściem na emeryturę niefortunnie może się zdarzyć tak, że trafimy akurat na bezce, więc wyciągniemy mniej niż wkładaliśmy tych pieniędzy, licząc po prostu sumę tych składek. Trafiając na bezce, wiadomo, wszystko leci w dół na łeb, na szyję. Jaki z tego wniosek, panie Krystianie? Wniosek z tego taki, że być może należałoby zmienić ten zapis o prowizji, aby te 0,5% lub 0,6% nawet było tylko od dochodu, od tego jakby... Od zarobionych, pomnożonych pieniędzy, tak? Tak, od pomnożonych pieniędzy. No słabość tego pomysłu polega na tym, że bez względu na to, czy będą zyski, czy ich nie będzie, koszty stałe pewne będą przy operowaniu, obsłużeniu tych pieniędzy. Pan Piotr, panie Piotrze, witam. Halo? Witam panie Kubo. Witam pana. I mam pytanie, jakkolwiek OFE obejmowało wszystkie osoby, czyli pracujące i prowadzące działalność, natomiast PPK, z tego co tutaj słyszę, będzie tylko obejmować osoby zatrudnione. Co w związku z tym z osobami, które prowadzą jednoosobowe działalność gospodarcze? Mają kłopot, ale dziękuję panu za ten wątek, bo do tego w takim razie wrócimy. Jeszcze jeden pan Piotr. Panie Piotrze, halo? Dzień dobry panie Kubo. Dzień dobry, witam pana. A ja się obawiam, że jednym z największych beneficjentów takiego sposobu oszczędzania będzie służby mundurowe w Polsce, które według mnie pożerają bardzo dużo naszych pieniędzy. Dziękuję. Ktoś napisał, pan Piotrek, konkretnie wczoraj byłem na stronie PPK, a właśnie, proszę państwa, to ważna informacja, na tej stronie jest specjalny kalkulator, czyli można sobie, wprowadzając pewne dane, obliczyć, ile dostaniemy po czasie, kiedy będziemy mieli 60 lat. Użyłem, pan Piotr napisał, kalkulatora do obliczenia, ile będę miał z tego planu, jeśli przystąpię do programu w wieku 33 lat, przy maksymalnych składkach, przy moich obecnych zarobkach i oszczędzaniu. W wieku 65 lat miałbym do dyspozycji prawie 600 złotych. Pan napisał, panie Piotrze, proszę uściślić, czy 600 tysięcy. 600 tysięcy, aż się nie chce wierzyć. 7 trójek na początku, 22. Jeszcze pan Jan. Panie Janie, witam, halo. Witam wszystkich. Dzień dobry. Ja miałem tę samą kwestię, co poprzedni pan Piotr, co z pracodawcami. Znowu pokrzywdzeni, a mamy ich całkiem sporą rzeszę, prawda? Pan Robert. Panie Robercie, witam, halo. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry panu. Słuchaczy, 20 parę lat temu trochę lepiej zarabiałem. Ziemia była tańsza, kupiłem sobie działkę właśnie w celach emerytalnych, że jak pójdę na emeryturę, mieć jakieś zabezpieczenie. Obecny rząd złodziejski, który okradł mnie, nie pozwala mi sprzedać mojego i działki tylko dlatego, że nie ma planu zagospodarowania przestrzennego pod pretekstem, że to jest działka rolna. Nie wierzę temu rządowi, nie wierzę temu premierowi, który też oszukuje nas, Polaków, jeżdżąc ostatnio służbowym samochodem w celach prywatnych, czyli w kampanii swojej partii. Niech odda pieniądze do Urzędu Skarbowego, wtedy porozmawiamy. Dziękuję. Pozdrawiam pana. Robert Przesnyski, główny analityk Gerda Brokera. Bardzo dużą zaletą tego programu jest to, w odróżnieniu od dawnego czy kończącego swój żywot już powoli systemu otwartych funduszy emerytalnych, że w przypadku otwartych funduszy emerytalnych tego kapitału na emeryturę nie przybywało. Jedynie część wkładek, które i tak były obowiązkowo przekazane do ZUS-u, było przekierowanych do OFE, wielki procent. W tym przypadku mamy do czynienia z pojawieniem się nowego źródła kapitału, czyli tutaj będzie zupełnie niezależny, prywatny filar, który będzie gromadził kapitał i ten kapitał będzie inwestowany. To będą dodatkowe środki, czyli to jest bardzo ważna zaleta, że środków w tym systemie kapitałowym przybędzie wobec tych, które już w tej chwili istnieją. 29 minut niebawem do 13, a moim gościem jest pan profesor Tomasz Rostkowski, główny ekonomista pracodawców RP. Witam pana, panie profesorze, kłaniam się. Dzień dobry, panie. Bliżej mikrofonu nieco poproszę, aby sygnał nam nie zanikał. Halo, słyszymy się? Halo, mam nadzieję, że będzie teraz lepiej. Teraz chyba troszkę lepiej. Panie profesorze, podoba się panu program pracowniczego planu kapitałowego? Znaczy on jest bez wątpienia ważny i on bez wątpienia przynajmniej trudny rozwiązać jakiś istotny problem, który mamy, a problemem tym jest to, że będziemy bardzo biedni na emeryturach, więc być może dzięki temu programowi będziemy nieco mniej biedni. Pieniądze gromadzone będą trafiać do różnych firm, które mają je oczywiście teoretycznie pomnażać. To są firmy prywatne. Co to za firmy? Znaczy to są, powiedziałbym, firmy powstałe w oparciu o doświadczenia, które już mają, więc nie są to instytucje przypadkowe, są to instytucje, które znamy, które po prostu... Panie profesorze, mam prośbę, bo przepraszam, że przerywam, ale ledwo pana słyszę, podejrzewam, że słuchacze mają jeszcze większy problem. Przypadek niczyja wina, takie połączenie. Spróbujmy połączyć się za chwilę, jeśli pan pozwoli. Profesor Tomasz Rostkowski, za chwilę 28 minut pozostało do 13. 7 trójek. Na początku 22. Czy zamierzam przystąpić do pracowniczego planu kapitałowego? Za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl, no i strona internetowa, jak zwykle do państwa dyspozycji, tam nasza sonda. Pan Marcin napisał, zlikwidować ZUS, KRUS, wprowadzić tylko PPK lub inny fundusz. Po co nam kilka planów i dlaczego wszyscy składamy się na mundurowych, duchownych, uprzywilejowanych? Pan Artur napisał, smutne, ale nie wierzę. Zawsze jest jakiś ukryty cel. Państwo, przypomnę, nie ma swoich pieniędzy. Niechże państwo nie daje, niech po prostu mi nie zabiera. 7 trójek na początku 22. Za, a nawet przeciw. Ponownie pan profesor Tomasz Rostkowski, główny ekonomista pracodawców RP. Mam nadzieję, że tym razem jakość połączenia będzie lepsza. Słyszymy się? Dzień dobry, Tomek Rostkowski. Też mam taką nadzieję. W końcu mam jeden z lepszych systemów telekomunikacyjnych na świecie. Ale teraz rzeczywiście jest troszkę lepiej. Pytałem o firmy, które mają pomnażać nasze pieniądze. Co to za firmy będą? Znaczy, no, założenie jest oczywiście takie, że są to firmy znane, sprawdzone na rynku, które oferują podobne produkty, mają w tym względzie doświadczenie, a zatem myślę, że o tę część całego systemu możemy być spokojni. Mm-hmm. I to w ogóle nie dostarcza troski. Ja nawet tego przyznam, nie analizowałem. Bo a co w takim razie troskę dostarcza? Myślę sobie tak, no po pierwsze jest tak, że mamy bardzo złe doświadczenia, już dwa bardzo złe doświadczenia z zabezpieczeniem emerytalnym. Najpierw się okazało, że składamy się na FUS, żeby później ZUS mógł wypłacać nam pieniądze. Okazuje się, że ZUS działa bardzo dobrze, tylko w FUS-ie nie ma pieniędzy. Tak jest. Drugi pomysł był na OFE i on też się do pewnego stopnia sprawdził, a potem z dnia na dzień dowiedzieliśmy się, że pieniądze tam zgromadzone co prawda są, tylko nie są nasze i ktoś ma bardzo dobry pomysł na to, żeby je wydać na coś innego niż to, na co zostały przeznaczone. Na doraźne wydatki z budżetu państwa. Dokładnie tak. I teraz jest tak, że mamy zapowiedź, coś zbliżonego do gwarancji, że tak już trzeci raz nie będzie. Ja myślę, że już obywatele mają pewnego rodzaju doświadczenie, ale w dalszym ciągu jest tak, że analizując wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie OFE, niewiele słów trzeba zmienić, żeby to samo dotyczyło PPK. No, tym razem, jak tłumaczy pan Bartosz Marczuk, w samej ustawie, czego nie było wcześniej, zapisano czarno na białym, że to pieniądze prywatne. No, myślę sobie, że po takich doświadczeniach, które już mamy, każdy rodzaj zabezpieczenia będzie uznany przez Polaków za niewystarczający. Dlatego wczoraj na konferencji w Krakowie pojawiła się bardzo ciekawa inicjatywa, żeby, powiedziałbym, pewien rodzaj paktu zawrzeć, który mobilizowałby, albo inaczej, demotywowałby ewentualne przyszłe rządy do sięgania do tych pieniędzy. Takie przypadki są znane w świecie. Tu nasz wiceprezydent proponował takie rozwiązanie. Wydaje się, że ono jest bardzo dobre. Mm-hmm. Wydaje się, że to jest idealne zadanie dla Rady Dialogu Społecznego. Myślę, że tym lepsze, że w ogóle całość tej ustawy była w sposób wzorcowy właściwie przeprowadzona od tej strony. Tu były konsultacje, były liczne wątpliwości, tysiące stron dokumentów rozmaitych. Natomiast udało się to sprawnie przeprocedować, udało się to sprawnie ustalić. Wydaje się, że wszyscy są zadowoleni, stąd być ale może, trzeba pamiętać, stąd że oceniamy subiektywnie ryzyko. Stąd być może duże poparcie, jak się zorientowałem, różnych związków, organizacji pracodawców, bo ku mojemu zaskoczeniu wszyscy mówią, świetny pomysł, będziemy realizować. No to jest pomysł, który oczywiście będzie również pracodawców kosztował. To nie jest coś takiego, że to jest... A no właśnie, i to w czasach, kiedy od zawsze w zasadzie wszyscy pracodawcy narzekają na koszta pracy. I nie przestają narzekać, tylko to jest tak ważny problem, że trzeba go w jakiś sposób rozwiązać. Też upatrujemy w tym jakichś też dodatkowych korzyści. Spodziewamy się, że pracownicy docenią ten ruch ze strony pracodawców, bo rzeczywiście jest to ruch dość kosztowny. Mhm. Tych pieniędzy jak zwykle nie ma i proszę zobaczyć, że jeśli to się spotyka gdzieś z uznaniem pracodawców, pomimo tego, że będzie kosztować, no to myślę sobie, że to jest jednoznacznie ruch dobry. No może pracodawcy kombinują tak, że to będzie taki dodatkowy instrument, aby przytrzymać pracownika, motywować, ściągać w czasach, kiedy to rynek pracownika, nieprawdaż? No ja mam nadzieję po prostu, że pracownicy zechcą docenić, bo tam są pewne warianty, które można uruchomić, dodatkowego jakiegoś tam wspierania tego programu. No i liczymy po prostu na to, że pracownicy zechcą ten gest pracodawców po prostu docenić. Jeśli system nie upowszechni się, nie będzie występował w dużej skali na rynku, to cała operacja nie będzie miała większego znaczenia, nie będzie miała większego sensu? No myślę sobie, że naszym zadaniem jest najpierw zabezpieczyć wszelkimi możliwymi sposobami te środki przed ewentualnymi zakusami i ponownym odebraniu ludziom po prostu pieniędzy. Gdy to się stanie, to myślę sobie, że jednak pracownicy będą zainteresowani tą formą już wtedy oszczędzania, tak? Bo wtedy nie mówimy o programie emerytalnym, tylko mówimy o programie oszczędzania. Takie programy istnieją w świecie. Myślę, że one są ciekawym narzędziem właśnie też do tego, żeby swoją gdzieś tam przyszłość w dłuższym okresie planować, przestać się trochę martwić. Więc myślę, że jeśli zniknie to zagrożenie takie, które myślę, że w każdym z nas jest. No. Ile razy można dać sobie zabierać pieniądze? To a propos jeszcze, panie profesorze, kalkulatora, bo słuchacz, który do mnie pisał, ja aż nie uwierzyłem, bo dużo zer zawarł w liście, skorzystał z kalkulatora na stronie PPK. No i obliczył, że jeśli będzie oszczędzał przez 17 lat, to może liczyć na dodatkowe 550 zł. No cóż, suma może niezawrotna, ale to wszystko zależy od tego, jak będzie wyglądała ta podstawowa emerytura, prawda? Bo może się okazać na przykład znaczącą częścią tego, czym będziemy dysponowali na emeryturze. No, wczoraj były też prezentowane tego rodzaju wyliczenia na konferencji Open Eyes w Krakowie, gdzie pan prezes Borys pokazywał, że być może to jest tylko 550 zł, ale to jest dodatkowe 40% do potencjalnej emerytury. Mhm. Czyli te emerytury po prostu będą, już są przez Polaków uważane za niskie, a będą jeszcze niższe i powiedziałbym, mamy bardzo poważny dług do spłacania. To niczyja wina, ale tak po prostu jest, więc te emerytury będą coraz niższe realnie. W związku z powyższym, jeśli mówimy o tego rodzaju kwocie, no to ona w jakiś tam sposób jest odczuwalna. Nie ma pan wrażenia, to jest satysfakcjonujące, to na pewno. Nie ma pan wrażenia takiego, że tak, nie ruszamy kosmicznej sytuacji dla mnie, tych kilku w zasadzie systemów emerytalnych, które mamy do obsłużenia w Polsce. One są często demotywujące, są niewydolne, to jest jasne, ale są też niesprawiedliwe. Tego całego systemu nie ruszamy, tworzymy coś równolegle, czyli co? Tworząc taki system, przyznajemy, że ten nasz system oparty na fusie po prostu nie działa, jest do luftu? Znaczy ja myślę tak, że tutaj prace na pewno nieustannie trwają. Ja o to pytam, panie profesorze, bo to, jak sądzę, jest bardzo marny sygnał wysłany do społeczeństwa. Znaczy, to jest trochę bicie się, pewnie są tacy, którzy powinni się bić w piersi, tylko tyle, że to już dawno temu trzeba było zrobić. Ten system jest faktycznie niewydolny, krzywdzący. Co więcej jeszcze, to jest ogromne zadłużenie, które mamy. To jest bilionów złotych. To są nieprawdopodobne pieniądze. Pan mówi o zobowiązaniach zapisanych na przyszłość, prawda? Tak. Mm-hmm. Zadłużenie jest takie, że nie możemy teraz powiedzieć emerytom, drodzy państwo, zostaliście 40 lat temu oszukani, teraz radźcie sobie kompletnie bez pieniędzy. No ale możemy, możemy wpaść na przykład na pomysł wyzerowania systemu, co różne organizacje od lat proponują, na przykład Centrum imienia Adama Smysa. Zacząć od tych, stworzyć nowy system dla tych, których nie ma jeszcze na rynku pracy. Znaczy, rzeczywiście jest trochę tak, że jeśli by dało radę zrobić to 20 lat temu, to trzeba było. Jeśli dałoby radę zrobić to 10 lat temu, to trzeba było. Jeśli da radę zrobić to dzisiaj, to koniecznie trzeba. Jeśli trzeba czekać do jutra, to zaczekajmy do jutra. Natomiast z każdym dniem jest po prostu gorzej. Ten system ma coraz większą dziurę, jest coraz bardziej niewydolny. I ZUS teraz rzeczywiście doświadcza ogromnego wysiłku i ma swoje sukcesy w tym względzie. Naprawdę trzeba docenić. Robią co mogą. Ale tu mamy oszczędności, które liczymy w miliardach, a kłopoty liczone w biliardach. Panie profesorze, wrócimy do rozmowy za kilka minut, raz jeszcze przed godziną 13. Profesor Tomasz Rostkowski, dziękuję bardzo, główny ekonomista pracodawców RP, 7 trójek na początku 22. Panie Piotrze, witam, halo? Panie Kubo, Anglicy tak. Mają takie powiedzenie, że oszukaj mnie raz, wstydź się, oszukaj mnie dwa razy, to ja się powinienem wstydzić. Nie wiem, jakby to wyglądało przy trzecim razie, natomiast mam wrażenie, że ktokolwiek, kto ma dostęp do danych źródłowych i twierdzi, że za lat na przykład 15 czy 20 emerytury będziemy mieli wypłacane z tego, co sobie sami oszczędziliśmy, znając demografię, znając postęp automatyzacji i tak dalej, rynek pracy, nie chce się tutaj rozwodzić. Mhm. W każdym bądź razie ktoś, kto twierdzi, że to będą nasze oszczędzone pieniądze, a nie to, co akurat będą mogli wypłacić pracujący, jest albo skrajnie niekompetentny, albo po prostu kłamie. Ja nawet chyba bym wolał, żeby kłamał, bo to by zakładało jakiś tam proces myślowy i jakiś plan. Natomiast obawiam się, że niestety jest to ta pierwsza opcja. Pani Justyna napisała, nie podoba mi się, że wszyscy będą automatycznie wciągnięci do PPK, a dopiero jak ktoś nie chce w tym uczestniczyć, musi indywidualnie zrezygnować. Od kilku lat odkładam pieniądze w indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego. I ten system PPK nie jest mi po prostu potrzebny. Pozdrawiam. 7 trójek na początku 22. Panie Marcinie, dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Panie Kubo, czy służby mundurowe również będą mogły przystąpić do tego projektu? Sądzę, że tak. Dlaczego nie? Aha. A przykładowo, jak funkcjonariusz przejdzie na emeryturę, nie wiem, w wieku 55 lat, czy z tej emerytury też będzie mógł odkładać, żeby po 65 roku życia dodatkowo mieć pieniądz z tego? Zapytam profesor Katarzyna Duczkowska-Małysz, Politechnika Warszawska. Ja uważam, że to jest dobra inicjatywa, tylko tyle, że ponieważ okres zwrotu jest bardzo długi, bo to będzie można wziąć w zależności od tego, w którym momencie kto przystąpi do tego programu, dopiero w wieku 60 lat. No więc przez ten czas tak naprawdę wszystko się może zmienić. Generalnie ja zachęcam w ogóle do oszczędzania. Problem w tym, czy jeżeli zakłada się, bo przecież te rachunki, że dostanie się większą emeryturę o 1000 czy o 1,5 w zależności od sum inicjalnej na początku i od oszczędności, są zrobione przy przyjęciu określonych założeń. Więc trudno jest powiedzieć, jak prawdziwe są założenia. Dlatego, że okazuje się normalnie, że jeżeli, bo to w różnych przecież tych prywatnych programach już ludzie uczestniczyli, że z tego, co mieli podpisane umowy, a potem w pewnym momencie po 15 czy po 20 latach wycofali środki, to te sumy były znacznie mniejsze niż pierwotnie przewidywały to założenia. Dlatego, że to są pieniądze tak zwane inwestycyjne, one będą pracować i efekty z tych pieniędzy mogą być nie takie, jak się przewiduje. Ale ponieważ nie ma w tej chwili nic lepszego, to chodzi o to, żeby ludzi w Polsce w ogóle uczyć oszczędzać, żeby ludzie nawykli do tego, że z każdej drobnej konsumpcji, jeśli można zrezygnować, to warto pieniądz oszczędzić. Jak napisał słuchacz, ktoś kiedyś powiedział, wystarczy nie kraść, to ja w takim razie proponuję, by ZUS nie zabierał lwiej części moich zarobków, a ja sam poradzę sobie z zagospodarowaniem pieniędzy tak, aby wystarczyło mi na emeryturze. Pan Przemysław, witamy pana, halo? O, witam panie Kubo. Dzień dobry. Ja się przysłuchuję się, kolejny raz mi się udało dodzwonić, ja tylko chciałem powiedzieć, ja dzwonię akurat teraz z Danii, gdzie taki system właśnie funkcjonuje i pracodawca część zobowiązania przejmuje i płaci pracownikowi na emeryturę. Aha. No ale wiadomo, nie ma się co porównywać. Ja w każdym razie jestem za przystąpieniem do takiego funduszu, tylko niestety po sytuacji z OFE czuję się trochę jak, nie wiem, czy pan kojarzy, w Pinokiu ta historia z kotem i lisem, aha, gdzie namówili Pinokia, żeby zakopał w ziemi na drugi dzień. Monety, właśnie. Tak. No, także, tak, tylko chciałem dodać. Dziękuję. Pani Anno, jeszcze pani. Halo, dzień dobry. No, dzień dobry. No, witam. Ja właśnie czekam z Bielska-Białej w sprawie emerytury. Halo? Tak, tak, jestem. Pan, dzień dobry panu. Dzień proszę dobry. Pana, ja właśnie chciałam powiedzieć, że ja jestem na emeryturze od lat 90. W 92 poszłam. Miałam średnią krajową 119% i dzisiaj mam 1400 zł emerytury. Wszystkim się wyrównuje, rolnikom, nauczycielom tego, a ja, proszę pana, 119% poszłam na emeryturę i mam 1400 zł emeryturę. Co pan mi na to odpowie? Pani Anno, nawet się nie odważę odpowiadać, bo obawiam się, że nic mądrego nie wymyślę. Pan Marcin. Panie Marcinie, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Dobry. Ja mam takie bardzo szybkie 3 spostrzeżenia, które mi się nasunęły. Ja się zajmuję też w pewnym sensie IT i GZ w moim miejscu pracy i uważam, że tak, że to bezpieczeństwo środków musiałoby być zapisane w Konstytucji tak naprawdę, żeby ta prywatność tych środków, żeby pracownicy w ogóle odzyskali jakieś takie poczucie może bezpieczeństwa, że każdy kolejny rząd tego nie ruszy podczas jakiejś ustawy jednonocnej, że tak powiem. Druga rzecz jest taka, że wielu pracodawców chce teraz przechodzić na PPE, które dla nich będzie dużo bardziej korzystną perspektywą, ale też dla pracowników może być bardziej korzystną perspektywą, bo nie będzie wymagało tego potrącenia z wynagrodzenia. A trzecia kwestia, no to... Ostatnia. Ostatnia kwestia to dosłownie jedno zdanie. Aha. Myślę, że dla osób, które mają teraz powyżej 50 roku życia, przystąpienie do PPK mimo wszystko będzie opłacalne z tego względu, że przy dopłatach państwa te środki będą miały na tyle dużą stopę zwrotu, że ta wizja wypłaty ich w ciągu kolejnych 10 lat nie jest tak odległa. No i te środki po prostu, może ich nikt nie ruszył przez te 10 lat. Może warto 30 lat tym właśnie bardziej zajrzeć na stronę internetową, do czego państwa namawiam, pracowniczych planów kapitałowych, na stronę Polskiego Funduszu Rozwoju oczywiście. Tam, jak powiedziałem, kalkulator. Pan Jan jeszcze. Pani Janie, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałbym zwrócić uwagę, że ZUS powstał w wyniku strasznej biedy i chodziło o to, żeby na dożycie starczyło ludziom pieniędzy. Powiedzmy, za czasów rejmontowskich chłopów było to bardzo, bardzo ewidentnie pokazane. Mówię o filmie. I chodzi mi o to, że ZUS można całkowicie zlikwidować, to znaczy nie zupełnie całkowicie. Należy wszystkim dać po prostu porówno na dożycie, wyliczyć średnią i wszystkim na dożycie, a to, co zostaje, jakieś tam składkowe i tak dalej, to są już rzeczy indywidualne. Pan Jerzy. Pan Jerzy, jeszcze pan. Halo? Kłaniam się pięknie. Witam. Kłaniam się słuchaczom trójki, przede wszystkim panu redaktorowi. Ja mam taką jedną generalną uwagę, że skoro to mają być pieniądze prywatne, to jest dla mnie rzeczą bardzo niekorzystną czy właściwie szokującą, że nie pozwala się przyszłemu emerytowi po prostu bez żadnych prowizji dla instytucji finansowych, bez płacenia, inwestować i bez podatku belki inwestować w obligacje Skarbu Państwa, co byłoby również korzystne dla naszego państwa i po prostu biorąc pod uwagę ryzyko systemowe na w tej chwili na międzynarodowych rynkach finansowych i porównywanie generalnie do inwestowania w Stanach Zjednoczonych jest nieporozumieniem. Jest pana zdaniem nie na miejscu. Panie Jerzy, przepraszam, kończę. Audycja mi się powoli kończy. Profesor jeszcze Bogusław Półtorak, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Ten dodatkowy program kapitałowy daje taką szansę na to, żeby tę emeryturę zwiększyć. Z jednej strony zachętą jest to, że partycypują również pracodawcy w tej dodatkowej składce. Z drugiej strony niestety obniży to trochę nasze bieżące wynagrodzenie. I to rozwiązanie oczywiście przypomina już próby rozwiązań kapitałowych, które w Polsce mieliśmy, chociażby otwarte fundusze emerytalne. Tutaj nieco podobny mechanizm jest zastosowany. Z drugiej strony oczywiście takie formy oszczędzania na przyszłą emeryturę to jest taka forma też akumulowania kapitału dodatkowo oszczędności, które mogą służyć finansowaniu na przykład inwestycji prorozwojowych. Dla osób, które zarabiają kilka tysięcy złotych miesięcznie netto, powiedzmy dodatkowe obciążenie w wysokości kilkunastu, kilkudziesięciu złotych, to nie jest obciążenie, które zachwieje ich budżetem i takie osoby na pewno wręcz mogą tutaj chętnie przystępować, czy być dopisywane do tego programu i nie wypisywać się później, bo tutaj taka formuła została zastosowana w przypadku dużych przedsiębiorstw, że niejako z definicji przystępujemy do tego programu, ewentualnie możemy z niego się wypisać. Natomiast w przypadku osób, które mniej zarabiają, to oczywiście takie dodatkowe wydatki związane z oszczędzaniem na przyszłą emeryturę mogą być odebrane jako forma dodatkowego podatku czy dodatkowego obciążenia. 8 minut do 13:00. Ponownie na antenie. Pan Bartosz Marczuk, wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju. Witamy. Jestem, dzień dobry. I pan profesor Tomasz Rostkowski, ekonomista, główny ekonomista pracodawców RP. Witamy również. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie prezesie, nie mam dobrych wiadomości, przepraszam, ale na pytanie, czy zamierzam przystąpić do pracowniczego planu kapitałowego, 13% internautów trójkowych odpowiada, że tak, aż 87% odpowiada, że nie. Od tego rozpoczęliśmy naszą rozmowę. Kto wie, czy to nie będzie największy problem całego planu. Skala zainteresowania, prawda? No, przed nami wielka praca, to jest oczywiście z pokorą trzeba podchodzić do tych wyników. Chociaż słuchacze trójki są zazwyczaj krytyczni i przewrotni, także być ale może też jest tak, że inne badania pokażą coś innego. Ci, którzy głosują na nie, są bardziej aktywni niż ci, którzy są w takiej milczącej większości na tak, więc, ale oczywiście z pokorą, no, absolutnie trzeba to traktować. Mhm. Myślę, że tutaj te rzeczy, które też żeśmy zaczęli, czyli pierwsza sprawa, nie łączyć tego z OFE i ewentualnie mówić i podkreślać trzeba, że to są prywatne inwestycje. Druga kwestia to jest to, o czym też mówiliśmy, czyli że to się po prostu najzwyczajniej w świecie opłaca. Wykładamy 80 zł, jeżeli zarabiamy 4000 brutto, 80 dostajemy dodatkowo. No i trzecia wreszcie kwestia to jest na koniec dnia, czyli w tych wieku 60 lat, ile tych pieniędzy możemy dodatkowo zyskać. Tutaj polecam na naszej stronie internetowej PFR. Kalkulator, tak, ja już mówiłem kilka razy. Kalkulator, gdzie można sobie to zobaczyć, jakie będą ewentualne ewentualnie te dodatkowe... Kiedy osiągnę 60. rok życia. Pan Marek napisał pytanie do pana, panie prezesie, czy państwo gwarantuje, że towarzystwa zarządzające pozyskanymi kapitałami nie zmarnują ich? Czy państwo gwarantuje kapitał? Oczywiście, że jest tak, że ci, którzy będą zarządzać tymi pieniędzmi, muszą przejść i spełnić określone wymogi. Oni w tej chwili zarządzają, czy to towarzystwa funduszy inwestycyjnych, czy ubezpieczyciele naszymi pieniędzmi. I to nie jest tak, że każdy sobie może przyjść i każdy sobie może zarządzać tymi naszymi pieniędzmi. Oni są też pod kontrolą nadzoru, w związku z tym to jest oczywiście taka pośrednia gwarancja dotycząca solidności tych, którzy te pieniądze będą inwestować. No plus my sami oczywiście będziemy mieć wpływ na to, jak inwestować, ponieważ będziemy mogli bądź przenosić się, bądź też decydować o tym, czy to jest bardziej agresywne, czyli w cudzysłowie agresywne inwestowanie, czyli więcej na giełdzie, czy też mniej agresywne, czyli więcej w bezpiecznych papierach typu obligacje. Biorąc pod uwagę aktualne wydarzenia, ja nie wiem, czy to jest dobra wiadomość, że całość nadzorować system ma nadzorować Komisja Nadzoru Finansowego, ale to już poboczny wątek. Panie profesorze, jeszcze jedno pytanie, minuta nam pozostała. Profesor Tomasz Rostkowski, dlaczego do całego systemu angażowane są i środki pochodzące z budżetu, z podatków? Stałe dopłaty, jednostkowo może symboliczne, nawet symboliczne w dużej skali, no powiedzmy niewielkie, ale chodzi o zasadę. Po co? Znaczy, no zdaje się, że jest po prostu tak, że chodzi o zachętę dla pracowników, żeby oni te pieniądze po prostu w pewien sposób oszczędzali. Ma to też dodatkowa motywacja do tego. Rzeczywiście, no trafne są pytania, które mówią o tym, no dobrze, to być może wystarczyłoby nam nie zabierać tych samych pieniędzy w rozmaitych podatkach i wyszłoby na to samo. Tak. No i generalnie mamy jakąś grupę niezwykle świadomych obywateli, ale trzeba sobie jednoznacznie powiedzieć, że polski system edukacji nie kształci ludzi w ogóle w zakresie spraw finansowych, inwestowania, czy nawet budżetu domowego. Mhm. W związku z powyższym tu wydaje się, że te obawy dotyczące tego, czy pozostawienie, czyli czy faktycznie by to się przeniosło na oszczędności. W imię na starość, spokoju, tak? Społecznego w przyszłości powinniśmy zadbać o tych mniej zaradnych, mniej świadomych, tak? No nie jest to w pełni przekonywujący argument, no bo on jednocześnie krzywdzi tych, którzy są bardziej przewidujący i bardziej się o siebie troszczą, tak? I wrzuca wszystkich do jednego worka niejako. Więc rzeczywiście wcale się nie dziwię, że część osób reaguje nerwowo czy wręcz gniewnie na tego rodzaju propozycje. Natomiast trzeba mieć świadomość, że kończąc, system edukacji nie przygotowuje ludzi do życia, zwłaszcza do zabezpieczenia, zwłaszcza do oszczędzania, zwłaszcza do gospodarowania własnymi środkami. I dopóki to nie zostanie zmienione, nie można liczyć na to, że bez dodatkowych interwencji państwa cokolwiek się stanie. Więc jest to wyzwanie nie dla Polskiego Funduszu Rozwoju, tylko dla Ministerstwa Edukacji Narodowej, pilne, znane od dawna. I wielokrotnie podnoszone na naszej antenie. Tak, profesor jest. Tomasz Rostkowski, wcześniej Bartosz Marczuk. Panowie, dziękuję za spotkanie. Miłego dziękuję dnia. Dziękuję serdecznie. My, proszę Państwa, usłyszymy się jutro w południe. Obecność obowiązkowa. Zapraszamy do reklamy. Niesamowita promocja w sklepach Euro. Setki produktów w super cenach, za które do marca nie płacisz. Rozłóż zakupy na 10 lub 20 rat 0%, a pierwszą z rat lub całość zapłacisz dopiero za 4 miesiące. Na przykład 4K Ultra HD 65 cali Sony za 4199, za który teraz zapłacisz 0 zł. RRSO 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Osoby starsze powinny szczególnie dbać o dostarczanie do organizmu odpowiednich witamin i minerałów. Niestety preparaty witaminowe dla seniorów są z reguły drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety ActiVitaminer Senior. Zawiera aktywne witaminy i minerały niezbędne w tym wieku, a kosztuje niewiele. Opakowanie 60 tabletek wystarcza na 2 miesiące, a miesięczne stosowanie ActiVitaminer Senior to wydatek rzędu zaledwie 8 zł. To najlepsza inwestycja w zdrowie. ActiVitaminer Senior. Aktywne witaminy, na które cię stać. Aflofarm. Jasmin Levy znów w Warszawie. Tym razem z Polską Orkiestrą Radiową i ze swoim zespołem. Koncert To co najpiękniejsze jesień. Polskie Radio zaprasza. Patronat honorowy Rada Mediów Narodowych. Niedziela, 25 listopada. Studio koncertowe imienia Witolda Lutosławskiego. Godzina 19. Sponsorem koncertu jest Grupa Lotos. Właściciel stacji paliw Lotos. Partnerem koncertu jest PKP Cargo.